जीवात्मा के लिए भी कहा है, माया तत्विदम सर्वम जगदूतना अशोच्यानंद शोचस्तम प्रज्ञावादा से भ्रात से कथा सोना घसा सोचे ज्ञान सोचंदी पंडिता। इसका वर्णन करते हुए अविनाश तत्विद्धि ये न सर्वमिदम तथम, इसे एक जीव का वर्णन करते हुए भी व्यापक बताया है। अविनाश तत्विद्धि उसको अविनाशी शब्द हो, ये न सर्वमिदम तथम विनाशम अभ्य न कर्षित कर्तु वर्ति, इसका विनाश कोई करने में समर्थ नहीं है। तो अविनाश ही किसका नाम है? पहले बताया नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतन, सतन का भाव नहीं होता तो वो अविनाशी है। अविनाश तद वेद्य विनाशम अभ्य, इस अविनाशी का वो विनाश नहीं हो सकता। तो वो इसको व्यापक बताया है, एक देश नहीं बताया है, अपना स्वरूप व्यापक है। अंत बनते में देहा देह है अंत वाले, ये अनंत वाला देह सब जगह परिपूर्ण देही, और देह एक देश में अंत बनते में देहा नित्य से होता है, नित्य से शरीर अंतवंती में देहा अंतवंत होता, नित्य शरीर के ये देह सब अंत वाले कहे गए हैं। अविनाशी अनंत है, विनाशम अभ्य आकर्षण कर तुम अर्थी, इस अविनाशी का कोई विनाश कर नहीं सकता। तो जैसे सब व्याप्त है, सब में परिपूर्ण है, तो सत्य चीज का नाम अविनाशी है, जिसका विनाश न हो कभी। लेकिन सर्वमिदम कतम सर्वम सब जो व्याप्त है, एक शरीर में जो अपने को मानते हैं वो एक शरीर है, उसको एक शरीर मानते हैं, परंतु अपने को शरीर में मानते हैं, ये गलती है। वो सभी व्यापक है, अच्छे दो यम अदायो यम अकले दियो अशोष्य नित्य सर्वगत स्थान रसो यम सनातन सर्वगत है। अंतवंत है मे दिया, शरीर अंत वाले हैं, शरीर सीमा वाले असीम है, ये इस शरीर में है, इस तरह सब जगह परिपूर्ण है। इस अविनाशी का कोई विनाश नहीं कर सकता, ये है जो ही रहेगा। शरीर विनाशी है, न अन्यते अन्य माने शरीरे, शरीर के नाश होने पर इसका आनंद नहीं होता, ये नित्य निरंतर रहता है। ये सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा इदम सर्वम ततम सर्व व्याप्त है, तो ये देही देह में नहीं है, सब जगह है, ये सर्व व्यापक का नाम है। देही नित्यम अवध्योयम, देह सर्वस्य देह सर्वस्य भारत सर्वस्य देह देही नित्यम अवैध, सब देह सब देहों के बीच में ये देह ही नित्य अवैध है। तो अपने को व्यापक समझना चाहिए, शरीर के अंतर्गत नहीं है, शरीर से काम लिया जाए, स्थूल से काम लिया जाए तो सही काम का, सही से काम नहीं लिया जाए तो शरीर काम का नहीं। जो वस्तु काम ली जाए तब तो काम की, ना कि ली जाए पड़ी है जो पड़ी है। तो शरीर से अपने काम नहीं दे रही, शरीर से काम दुनिया का ही लेते हैं, अपना नहीं होता, अपना काम नहीं होता। उसको मान लेते हैं कि अपना भोजन किया, अपना कपड़ा पहना, अपना जल पिया, अपने हवा दी, ये अपना काम है, ये अपना काम नहीं है, ये शरीर का काम है। आपका काम है परमात्मा को प्राप्त करना, परमात्मा को ज्ञान करना, परमात्मा का मैं हूँ ऐसा मानना। ये परमात्मा के साथ संबंध है, वो आपका संबंध है, शरीर का संबंध नहीं है। शरीर का संबंध यहाँ ही है, अपने कोई शरीर का संबंध नहीं है, अपने शरीर से अलग है। ये शरीर और शरीर का ही भेद का वर्णन है 20 श्लोकों में, 11वें से 30वें तक। शरीर और शरीर, शरीर है वो इसमें है, वो शरीर से अलादा है, क्योंकि पहले पैदा हुआ तब ये शरीर ही पहले आया है, पीछे शरीर बना है, और छूटेगा शरीर छूट जाएगा, ये चल देगा। तो शरीर के साथ है, जैसे मकान के साथ में आप रहते हैं, तो मकान के साथ रहते हुए मकान के रूप में नहीं बन जाते हैं, मकान से अलग रहते हैं, इस बात से अलग भी हो जाते हैं, भीतर भी आ जाते हैं, ऐसे ये अलग हो जाता है। एक दिन अलग होगा, तो एक दिन अलग होगा तो पहले से अलग है, पहले से अलग नहीं है, और एक दिन अलग होगा ऐसा नहीं है, पहले से अलग है। देही नित्यम अवध्य हुए, देही नित्य ही अवध्य है, वो बदली होता। और अंत मंत्र में दिया देह तो नित्य व नित्य ही हरदम बदलते है। बालकपन से लेकर आज दिन तक देखा जाए तो कोई ऐसा क्षण नहीं जिसमें देह परिवर्तन नहीं होता हो, और देह ही बदलता ही नहीं। युगों के बीच में युग ये युग बीत जाते तो भी ये नहीं बदला। भूत ग्राम से वायम भूतवा भूतवा प्रलय थे, पैदा होकर के प्रलय होता है, पैदा होकर प्रलय शरीर होता है, ये भूत ग्राम से वायम वही है। शरीर वो नहीं है, शरीर पैदा होते नारे मिट जाते हैं, पर ये है पैदा ही होता है, ये रहता है, सब में परिपूर्ण है। इसका ज्ञान होने पर सर्गे विनोब जायते प्रलय न पतंत, महासर्ग में भी पैदा नहीं होता, महाप्रलय में भी इसको पता नहीं पाती, ये है जो गति रहता है। प्रलय होता है नाशवान वस्तुओं का, अविनाशी परमात्मा तत्व है, परमात्मा का अंश है, ममेवान सोची बिलोगे, ये अंश है जो जो रहता है, इसका किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, है जो ही रहता है। और शरीर हरदम बदलता, हरदम बदलता है, एक क्षण भी शरीर स्थिर नहीं रहता, और एक किसी क्षण भी नहीं बदलता, ये है जो वही हो जाता है। अंतवंत में देहा, देहा अंतवंत में देहा, शरीर संबंध वाले हैं, ये स्वयं न जायते मृते वा कदा से नाये भूतवा भूतवान भूय, ये पैदा नहीं होता मरता नहीं, होकर होने वाला नहीं, ये है नित्य नित्य सर्वगत स्थान हो असलो वयम सनातना अभ्यक्तोयम अचिंत्योयम अवगयम। शरीर है जो जायते मृत है, न जायते मृत आत्मा, ये पैदा नहीं होता, ये सर्वभाव विकार है, अस्थि जायते अस्थि वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति च, ये सर्वभाव विकार होते हैं, ये शरीर में होते हैं विकार, इसमें विकार नहीं होता, ये है जो नहीं रहता है। ये मान लेता है शरीर के नाश से अपना नाश मानता है, शरीर के मृत्यु से अपनी मृत्यु मानता है, अगर शरीर से मृत्यु शरीर की मृत्यु हो जाए तो फिर फल कौन भोगेगा, सुख तो कौन भोगेगा। शरीर के मृत्यु से इसकी मृत्यु नहीं होती, शरीर के पैदा होने से पैदा नहीं होता। न जाते मृत व सदा से कभी जाते मृत, न कभी पैदा होता नहीं कभी मरता नहीं। न जाते मृत व कदाचित, कोई ऐसा समय है जिसमें ये पैदा होता हो, ये पैदा नहीं होता है। न मृत व कदाचित नायम भूतवा भविता वन पूजा, जैसे वस्तुएं है ये पैदा होकर के फिर होने वाली होती, भूतवा भविता भूत पैदा होकर के होने वाली होती है। ये भूतवा भविता नहीं है, ये पैदा से ही है। भविता भूता भविता यम पुराण तो होकर पैदा होने वाला नहीं, ये है से ही है, होकर होने वाला होता है नाशवान वस्तु। न जायते मृते वगदा से नायम भूतवा भविता व न भूया, भूता भूतवा भूया भविता न, पैदा होकर फिर होने वाला ये नहीं, ये सतह होने वाला स्वाभाविक है। अजा जन्म रहित है, नित्य हरदम रहने वाला है, स्थान स्थिर स्वभाव वाला है, चलता फिरता नहीं, असलो एवं सनातन असल है। न अन्य थे अन्य माने शरीर, हम शरीर के अन्य मान के होने पर इसका अंतर हम नहीं होता। वेदा विनाश नम नित्यम, यह जिस वेद नित्य जानता है, वेदा विनाश नम नित्यम या एनम अजम अव्ययम, इस अज अभ्यासी को नित्य मानता है, वो सोच नहीं करता, सोच गया नाश होता ही नहीं, ये है क्यों रहता है, निरंतर रहता है, नाश नहीं होता, ये अविनाश ही है। और शरीर सबके सब नाश होने वाले हो, सबके सब शरीर नाश होने वाले हैं, पैदा होने वाले बढ़ने वाले, ना यम भूतवा भविता वन भूया, न जायते मृते व कदाचित, कदी पैदा नहीं होता कदी मरता नहीं है, कदाचित न जायते न मृते, इस बात से पैदा होता है मरना भी नहीं, पैदा होता है मरने वाली शरीर है। मानो दृश्य और दो से एक अदृश्य है एक दृश्य है, देखने में इंद्रियों का विषय होता है, ये इंद्रियों का विषय नहीं है, ये अविनाशी है, सब में परिपूर्ण नित्य निरंतर रहने वाला। और शरीर है ये जाने वाले, शरीर नष्ट होने वाले हैं, अजो नित्य शाश्वत पुराण न अन्य माने शरीर, शरीर के नाश हमेशा नाश नहीं होता। इस बात लोगों में जाता है तो इसी धारण करता है, दूसरा शरीर धारण करता है तो कोई नया नहीं हो जाता, उन शरीरों को छोड़ता है तो वही पुराण नहीं हो जाता। शरीर जो धारण करता है सब छोड़ता है, शरीर धारण करता है फिर छोड़ता है, शरीर धारण होता है वासना से जीर्ण आया, जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए पर धारण कर देता है, ऐसे ये पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को धारण नहीं करता, ये शरीरों को धारण करता है तो शरीर धारण करता है, स्वयं जनता मरता नहीं, नए पुराने शरीरों को छोड़ के नए शरीरों को धारण करता है, पुराने वस्त्रों को छोड़ नए वस्त्रों को धारण करता है, ऐसे शरीर नयों को धारण करता है, ये है नहीं रहता है। जब कपड़ों के बदलने से स्वयं नहीं बदलता, ऐसे शरीरों के बदलने से ये नहीं बदलता, ये नित्य निरंतर है जो रहता है, शरीर बदलते हैं, उन शरीरों के साथ राग होने से असंग हो अयम पुरुष, ये असंग है, कारण गुण संग सत असत योनि में जन्म होने में गुणों का संग है, गुणों का संग कर लेता है तो उन गुणों के साथ में जन्मता मरता रहता है। गुण संग गुणों के संग से जाए थे मेरे देव गुण संग, गुण बदलने वाले हैं, ये बदलने वाले सत्वर तम गुण वाले, जाते हैं और तमोगुण के साथ रहने वाले अधोरोग जाते हैं। सुखों का संग न करते हो असंग पुरुष है। वास्तव में ये असंग है, संग करने से दूषित हो जाता है, जन्म मन में जाता है, सुखी दुखी होता है। संग करने से सुख का संग सुखी हो गया, दुख का संग दुखी हो गया, तो संग से सुखी दुखी होता है। वास्तव में सुखी दुखी होने वाला नहीं है ये। इसमें सुख दुख के प्रकार भेद प्रकार नहीं होते, प्रकार दिखते हैं इसमें। अजो नित्य शास्त्रम मिलने वाला अच्छे दिव्य अशोचते न जाते अजो नित्य शास्त्र तो ये पुराणो नित्य नित्य सर्वगत स्थान अभ्यक्त हो अचिंत यह अविकारी हो, इसके विकार नहीं होता, निर्विकार है ये। ये विकारों से अपने विकार मान लेता है। जैसे धनी आदमी धन चला जाता है तो कहता मेरा धन चला गया, बेटे में मोह होता है, बेटे में चला गया, मैं तो मर गया, बेटा मर गया, मैं तो मर गया, धन चला गया, मैं तो मर गया। वो कैसे मर गया? वो है सही, वो मरता नहीं है, मान लेता है सही कि मरने से मैं मर गया, वास्तव में नहीं मरता है। मर गया तो आफत मिल जा सभी, अगर ये मर जाए तो जन्म मरण की आफत ही मिट जाए, सब काम ठीक हो जाए। ये मर जाए तो निहाल जाए सभी, क्योंकि अगर जन्म चलने नहीं पड़े मना जन्म दिन मना ही नहीं पड़े, तो मरता नहीं है ये, शरीर छोड़ देता है। मृग प्राण त्याग मरना प्राण त्याग का है, अभाव का नहीं है। मर गया ये अभाव हो गया, ये नहीं है, फिर छोड़ दिया। और जीव प्राण धारण जीव गया प्राण धारण कर दिया, प्राणों को छोड़ दिया, प्राण के साथ में पुण्यष्ट कर जाती है साथ में। नित्य सर्वगत स्थान असुर नित्य है, सर्वगत है स्थान से सुबह है असुर सनातन साथ में। ये मुक्ति के लिए इसी कल्याण के लिए होता है। उद्योग है ये संगता मिटा, केवल संग मिटाने के लिए उद्योग है। असंगो ही एव अयम पुरुषा, अयम पुरुषा संग है। इसे जो संग मान लिया है गुणों का, संगों कारण से ऊर्ध्वाधर मध्य गति होती है, गुणों की अधोगति ऊर्ध्व गति मध्य गति गुणों के साथ होने होती है। यही उनसे लोगों में इस तरह हो जाता है गुणों के संग। ये संग स्रोता छूट जाए तो जन्म मन मिट जाए, एकदम जन्म मन मिट जाता है। मन है नहीं इसके, और होता है वो मिटता नहीं, जो सत्य होता है वो मिटता नहीं है, मिटता है वो सत्य नहीं होता, जो चीज मिटती है वो सत्य नहीं होती, वो जो सत्य होती है वो मिटती नहीं, ये मिटता नहीं है, ये मरता नहीं है। शरीरों को छोड़ता है तो शरीरों का मोह होने का शरीरों को छोड़ता है, पकड़ता है वो संग मिट जाए, असंग है मुक्त है। शरीरों का काम है, शरीरों का काम है सभी, जन्म मृत्यु शरीर से शुरू में रहता है शिवा सर्व सर्व शरीर मतलब शोक मोह मन के है, जन्म मृत्यु शरीर का है, राग द्वेष अर्ग शोक ये मन में होते मन है, इसमें है नहीं, इसने अपने मान रखे है। जब तक संग है तब तक वो होता है, सही सब होते है। संग ही बाध्य थे लोग निस्संग थे, संग ही बाध्य थे लोग, लोग में तरह तरह की बाधा होती है संग का, असंग हो जाए असंग हो ही होता रहे संसार में होता रहे, इसका मतलब नहीं है। संग होने से जन्मता है, मरता है, दुख पाता है, सुख होता है, सुख होता है, दुख होता है। तो भूख और प्यास ये प्राणों की है, शोक और मोह मन का है, जन्म और मृत्यु शरीर की है। ये जन्म मन रहते, भूख प्यास रहते, भूख प्यास नहीं रहती है। प्राण का धर्म है भूख प्यास, शोक मोह चित्ता की मानता का धर्म है, इसका नहीं है। ये संग होने से इसको अपने को भूख लगते, इसके शरीर के भूख लगी, मेरे को भूख लगी, मेरे को प्यास लग गई, मैं सुख हो गया, मैं दुख हो गया, मैं जन्म गया, मैं मर गया। शरीर के साथ संग करने से अपने में अनुभव करता है, शरीर का साथ छोड़ दे तो बिल्कुल नहीं। नित्य सर्वगत है शरीर, भूख प्यास एक ही लगती है, जन्म मृत्यु एक जगह होती है, शोक मोह एक जगह होता है, ये शरीर में है। शरीर रहित, शरीर के संबंध से सुख दुख होते हैं, जन्म मृत्यु होते हैं, शरीर कारण से ही मानता है, शरीर में होने वाले को अपने में मानता है। संग धन पड़ा हुआ, धन बैंकों में पड़ा है, तिजोरियों में पड़ा है, वो चला गया तो मैं दरिद्री हो गया, मैं दरिद्री हूँ, तुम दरिद्री कैसे हो गया भाई? धन आ जाएगा, मैं धनी हो गया, तुम धनी कैसे हो गया? तुम धनी भी कैसे हो गया, दरिद्री भी कैसे हो गया? तेरे साथ ही धन धन धना संबंध ही नहीं है। अड्डो अभी जनमानस में कौन है? मैं हूँ, अड्डे हूँ, अभी धनवान हूँ, मेरे कितने आदमी है। ये संग है, खास बात है ये संग। और पुरुष असंग, असंगो ही एव अयम पुरुष, माया भी असंग है। संग के कारण से जन्म मनु दुख जीते होते हैं, सब संग से होते हैं। संग सर्वात्मा त्याज्य, संग सर्वात्मा त्याज्य, सत्य त्याग तुम न सकते के संग छूटता नहीं, सुसद भी क्रिया करती है। तो संत महात्मा संग करो, सतान संग हो जम सतो असंग, वो दवाई है असंगता का अनुभव करने के लिए। असंग पुरुष है जो संत है उनका संग करो, वो दवाई है। संग के कारण से ही जन्म मन होता है। अजो नित्य शाश्वत हो यम पुराणु न अन्य थे अन्य मानी श्री श्री के अन्य मानी श्री हम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 18 नवंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गोविंद भवन कलकत्ते में हुआ। राम।